stawek z akcji oraz szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek 19 kwietnia, jest 16. Porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Szczepienia są najlepszym sposobem na pozbycie się pandemii. Mówi o tym premier, odwiedzając samochodowy punkt szczepień we Wrocławiu. Na Muranowie uczczono bohaterów powstania w getcie warszawskim sprzed 78 lat. Europarlamentarzyści chcą debaty o agresywnych działaniach Rosji przy granicy z Ukrainą. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że szczepienia są najlepszym sposobem na pozbycie się pandemii. We Wrocławiu szef rządu odwiedził punkt szczepień drive-thru na stadionie miejskim. Mateusz Morawiecki zachęcał wszystkich, aby rejestrowali się na szczepienia. Zapraszamy obywateli do rejestrowania się po to, żeby jak najszerzej przeprowadzić cały program szczepionkowy. Dzisiaj akurat 19 kwietnia przypada też dzień na mój rocznik. 68 i razem z żoną zapiszemy się do tego programu, jak tylko wrócę do Warszawy, bo to jest ta jedyna i najlepsza metoda, żeby pozbyć się pandemii. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 9 milionów szczepień na COVID-19. Obie dawki przyjęło ponad 2 miliony osób. Jutro ma zostać zaprezentowany szczegółowy harmonogram rejestracji poszczególnych roczników na szczepienia. Na warszawskim Muranowie uczczono bohaterów powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 78 lat temu. W uroczystych obchodach wziął udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Zebranie uczcili pamięć 1500 bojowników, którzy w obliczu likwidacji getta zdecydowali się na nierówną walkę z Niemcami. Ich celem nie było zwycięstwo, a śmierć z bronią w ręku. Przemysław Lis. W południe w Warszawie zawyły syreny. Następnie odmówiono modlitwę Kadisz, złożono kwiaty i zapalono znicze. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że 78 lat temu Niemcy nie spodziewali się tak silnego oporu. To była chwila, na którą Polacy żydowskiego pochodzenia, polscy Żydzi czekali od samego początku II wojny światowej, gnębieni, ciemiężeni, od 3 lat prawie zamknięci tutaj w getcie warszawskim i w innych gettach. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych podkreślił, że 19 kwietnia to dzień ważny zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków. To jest bardzo smutny dzień, ale to też jest dzień, który w jakiś sposób daje inspirację. Czy zawsze mogę szukać sposób walczyć, czy ma coś, które jest moralne. Tych, którzy walczą tutaj, oni są nasze wspólne bohaterów. Powstanie w getcie trwało do 16 maja 1943 roku. Niewielu Żydom udało się opuścić oblężoną dzielnicę. Ostatni walczący popełnili samobójstwo w bunkrze przy ulicy Miłej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Więcej o obchodach i historii powstania w getcie warszawskim na polskieradio24.pl. Z kolei po 17.45 na naszej antenie reportaż Żonkile. Po południu prezydent Andrzej Duda spotkał się z członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Zaznaczył, że kwestia zachowania świata w jak najlepszym stanie jest dla przyszłych pokoleń fundamentalna. Spotkanie odbywa się przed zwołanym na czwartek i piątek przez prezydenta Stanów Zjednoczonych szczytem klimatycznym. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że troska o środowisko wynika również z zapisanej w Konstytucji zasadzie zrównoważonego rozwoju. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym działającym przy ministrze klimatu i środowiska. W skład Rady wchodzi 29 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska. Każde z 16 województw ma w Radzie swojego przedstawiciela. Są wnioski o debatę na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego na temat agresywnych działań Rosji. Złożyli je HDC, największa grupa w Europarlamencie, w której zasiadają deputowani PO i PSL oraz konserwatyści, do których należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach Beata Płomecka. Konserwatyści, składając wniosek o debatę na sesji w przyszłym tygodniu, napisali, że sprawa jest pilna. Chodzi m.in. o zwiększenie liczebności rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, działania wymierzone w społeczeństwo obywatelskie i pogarszający się stan zdrowia jednego z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksieja Nawalnego, który przebywa w kolonii karnej. A HDC napisali w oświadczeniu, że rosyjski reżim będzie musiał zapłacić za agresję przeciwko Ukrainie, a także za sposób traktowania Aleksieja Nawalnego. Chcielibyśmy usłyszeć od przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, jak Unia zamierza zareagować, powiedziała wiceszefowa grupy HDK-ów Sandra Kalniete, informując o złożonym wniosku o debatę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Yeah. Let the Bad Times Roll, śpiewa grupa The Offspring, ale chyba nie jesteśmy za tym hasłem. Raczej wolelibyśmy, żeby wróciła ta normalność. Ona pomału wraca, zwłaszcza u naszych południowych sąsiadów. Słowacja po kilku miesiącach dość twardego lockdownu wraca powoli do normalności. Ze mną nasz praski korespondent Wojciech Stopba. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja wygląda u naszych południowych sąsiadów? Rzeczywiście jest duża zmiana. Od dzisiaj na Słowacji otwarte są wszystkie sklepy i punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne. No a poza tym, tak wyliczę, baseny, ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, a także kościoły, gdzie ponownie mogą odbywać się msze. Wszędzie obowiązuje reżim sanitarny, wszędzie obowiązują limity osób. Wymagany jest też aktualny negatywny wynik testu na koronawirusa. Co ważne być może dla osób w Polsce, otwarto hotele i stoki narciarskie. Hotele mogą udostępniać połowę miejsc i tu też obowiązują dodatkowe obostrzenia, bo na przykład nie działają hotelowe restauracje, a posiłki są dostarczane na zamówienie do pokoju. Powiem może, w jaki sposób można na Słowację wjechać, bo to jest zapewne interesujące dla naszych słuchaczy, którzy planują kolejne weekendy i w związku z tym, że w Polsce wiele miejsc jest jeszcze zamkniętych, chcieliby przyjechać na Słowację. Osoby przyjeżdżające na Słowację z Polski nadal trafiają na 14-dniową kwarantannę. Tę kwarantannę można skrócić, uzyskując negatywny wynik testu PCR, ale nie wcześniej niż 8 dnia izolacji. Jednak, i to jest nowość, która wchodzi w życie dzisiaj, jeśli ktoś przebył COVID-19 lub przyjął szczepionkę, może ten test wykonać zaraz po przyjeździe. Jeszcze doprecyzuję, że chodzi o osoby, które chorowały w ciągu ostatnich 6 miesięcy i o osoby, które zostały zaszczepione drugą dawką preparatu Pfizera lub Moderny nie później niż 14 dni przed przyjazdem, bądź AstraZeneca nie później niż 28 dni przed przyjazdem. To wszystko, o czym mówię, jest dosyć złożone i też niestety dosyć drogie, no bo testy PCR, które trzeba wykonać po przyjeździe na Słowację, kosztują około 70 euro. Żeby na Słowację przyjechać, przed wyjazdem należy wykonać jeszcze jeden test, bo cały czas przekraczając granicę trzeba mieć negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72 godziny lub antygenowy nie starszy niż 48 godzin. Wypełniamy też internetowy formularz lokalizacyjny, który jest na stronie słowackiego rządu i w przypadku zdrowieńców lub osób zaszczepionych, o których mówiłem wcześniej, wymagane jest też posiadanie zaświadczenia. No, czyli to logistycznie dość skomplikowane się wydaje, jeśli ktoś planowałby na przykład wyjazd na długi weekend majowy, no to właściwie już powinien się zbierać, już powinien pakować walizki. Wydaje się to skomplikowane, ale jest możliwe. Ja sugeruję wszystkim osobom, które są zainteresowane pobytem na Słowacji, aby kontaktowały się na przykład ze Słowackim Centrum Turystyki, które działa w Polsce i które odpowiada na wszelkie pytania związane z tą kwestią. Ja też dzisiaj kontaktowałem się, żeby upewnić się, że to naprawdę tak działa, że osoby mieszkające w Polsce mogą na Słowację pojechać. A jeśli chodzi o stoki narciarskie, to te są otwarte, czy nadal wyciągi nie pracują, nie działają? Mogą być od dzisiaj otwarte i dowiedziałem się, że część tych stoków, część operatorów dziś albo jutro otwiera się, a niektórzy dopiero przed weekendem, no ale w górach śnieg jest i na nartach będzie można na Słowacji jeździć. Przejdźmy zatem nieco bardziej na zachód, do Czech. Czesi mieli pomysł, chyba przez chwilę go mieli, żeby kupić szczepionkę od Rosjan. Ale w zaistniałej sytuacji geopolitycznej to chyba przestało być aktualne. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Temat jest już nieaktualny. W ostatnią sobotę pojawiły się informacje. Premier Czech Andrej Babiš ogłosił, że istnieją uzasadnione podejrzenia, że rosyjskie służby stały za wybuchami w magazynie amunicji we Wrbieticach we wschodniej części Moraw. Do tych wybuchów doszło w 2014 roku. Teraz okazuje się, że mogły być z nimi związane rosyjskie służby i to oznacza duży kryzys w relacjach czesko-rosyjskich. Najpierw Czesi wydali 18 rosyjskich dyplomatów, którzy dzisiaj musieli spakować walizki i w czeskich mediach relacjonowano ich wyjazd z kraju. No a Rosja odpowiedziała, że zarzuty są absurdalne i w odwecie wydaliła 20 pracowników czeskiej ambasady w Moskwie, którzy też dzisiaj przed północą powinni jeszcze opuścić Federację Rosyjską. To jest duża sprawa, o której w Czechach mówi się non-stop od sobotniego wieczoru. Właściwie ten temat zdominował wszelkie relacje medialne i na jakiś czas przykrył to wszystko, co dzieje się w związku z koronawirusem. I na pewno będzie tutaj rozwój tej sytuacji. Już są zapowiadane też konsekwencje gospodarcze. Jedna sprawa to ta, o której mówiłeś, czyli szczepionka Sputnik V, która już nie jest brana na tę chwilę pod uwagę przez Czechów, a druga to kwestia bardzo dużego przetargu na rozbudowę elektrowni atomowej w czeskich Dukowanach, z którego Czesi chcą wykluczyć rosyjski Rosatom. No tak, no kwestia szczepionki Sputnik została chyba rozwiązana przez te wzajemne retorsje dyplomatyczne, jeśli o to chodzi. Jak wygląda sytuacja koronawirusowa na Słowacji i w Czechach? Możemy mówić o znacznej poprawie. W ostatni weekend na Słowacji liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadła poniżej 2000, a ja przypomnę, że jeszcze w marcu w szpitalach było około 4000 pacjentów chorych na COVID-19, więc jest zdecydowana poprawa, co właśnie pozwala na łagodzenie obostrzeń. W zeszłym tygodniu pierwsi uczniowie wrócili do szkół, no a teraz mamy to wielkie otwarcie sklepów, punktów usługowych, hoteli i tak dalej, i tak dalej. W Czechach o otwieraniu gospodarki, takim większym, o łagodzeniu obostrzeń na razie się nie mówi. Minister zdrowia Petr Arenberger jest ostrożny i mówi, będziemy to robić, ale ostrożnie, z namysłem i jeszcze nie teraz. Tych zakażeń jest z tygodnia na tydzień coraz mniej, ale rządzący mówią, że to jeszcze nie jest moment na łagodzenie obostrzeń. Wyciągają być może wnioski z tego, co działo się w grudniu, bo wówczas złagodzenie na około 2 tygodnie tych restrykcji sprawiło, że mieliśmy później do czynienia z kolejną falą zakażeń. No, u nas też z kręgów rządowych pomału zaczynają dobiegać do nas głosy o powolnym otwieraniu gospodarki i luzowaniu obostrzeń. Być może więcej będziemy wiedzieć jutro. Dziękuję bardzo. Z Pragi Wojciech Stobba, nasz korespondent u naszych południowych sąsiadów. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Wolność kocham i rozumiem, wolności

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 21,5 minuty godzina 17. Proszę Państwa, to może być przełomowy moment w historii futbolu. 12 topowych klubów europejskich tej nocy ogłosiło powołanie do życia Superligi. Docelowo ma się w niej znaleźć 20 zespołów. W gronie założycielskim, nazwanym już przez niektórych parszywą dwunastką, są m.in. Real Madryt, Barcelona, Liverpool, Manchester United i Manchester City czy Juventus. W nowym formacie nie chcą z kolei uczestniczyć Bayern Monachium, Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. Konfederaci mają zamiar zbojkotować Ligę Mistrzów i grać we własnych rozgrywkach w środku tygodnia, w weekendy uczestniczyć w zawodach krajowych. Zdecydowanie sprzeciwiają się temu UEFA i krajowe federacje. Krzysztof Łoniewski rozmawiał na ten temat z Bogusławem Leśnodorskim, byłym prezesem Legii Warszawa. To za jego rządów Legia jako ostatni polski klub występowała w Champions League. Panie prezesie, pierwsze pytanie. Czy pańskim zdaniem projekt Superligi to realny projekt, który wejdzie w życie, czy to rodzaj straszaka na UEFA i Federacje Krajowe, żeby reformować Ligę Mistrzów i rozgrywki krajowe? Wydaje mi się, że jeśli ci goście tylko tak chcą postraszyć, to sobie strzeli w kolano. Bo jak się wyjmuje pistolet, to trzeba z niego strzelać, więc o tym się mówiło od lat, już nie wiem, może jest 10. Są takie pomysły, a no teraz jeśli to rzeczywiście zrobili, w sensie zakontraktowali coś i ułożyli jakąś relację pomiędzy sobą, pewnie to zrobią, choć osobiście uważam, że to jest głupi projekt, w tym sensie, że on nie spełni tych oczekiwań, które są pokładane. No ile razy można oglądać ten sam mecz, ile razy to Barcelona może grać z Realem, no to jest po prostu nudne. No. Inny podział tortu, jeżeli chodzi o pieniądze z Ligi Mistrzów, o to chodzi Konfederatom? No na pewno chodzi o kasę, to bez wątpienia, tutaj nie ma w ogóle złudzeń, choć pewnie gdzieś jest element też jakiejś tam władzy i kontroli, że jednak UEFA czy FIFA, no to dość twardą ręką sprawiały swoje rządy i tam nikt nie miał takiego poczucia komfortu do końca, a ci goście jednak zarządzają klubami, które na swoich podwórkach, czy nawet w skali świata, czy oczywiście Europy również, to są potężne przedsięwzięcia i każdy z nich ma ego dosyć wysoko. Pewnie doszli do wniosku, że sobie też no taki element ego i władzy na pewno też jest w tle. UEFA i Krajowe Federacje grożą tym klubom, które wejdą w skład Superligi, że wykluczą ich z krajowych rozgrywek, a piłkarzom, którzy będą grać w tych meczach, że nie będą mogli grać w meczach reprezentacyjnych. Pan w to wierzy? No nie, uważam, że jest to bzdura i że na pewno piłkarze nie zapłacą za to żadnej ceny, bo to już byłby jakiś absurd zupełny. Ciekawe, no czy będą na tyle, w sensie te ligi bez tych drużyn to nie będą miały wielkiego sensu, więc ciekawe. Myślę, że będzie jakaś próba sił, raczej należy zakładać, że się skończy jakimś konsensusem, no. Gary Neville, były świetny piłkarz, teraz świetny ekspert brytyjski, stawia sprawę jasno. Mówi, że kluby, sześć klubów z Premier League, które wejdą w skład Superligi, będą miały rocznie 300 milionów funtów więcej. Jak tu myśleć o normalnej rywalizacji na krajowym podwórku? Każdy 300. O, to grubo. No to za 300 baniek funtów można się pochylić. No. Rzeczywiście to nie będzie sprawiedliwe, prawda? No tak, już piłka od dawna jest sportem bardzo komercyjnym i nie da się oszukać rzeczywistości, ale no tak, to już tak jest powoli niesportno. Wątek finansowy, o którym już żeśmy wspominali, o podziale tortu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, na pewno są tacy inwestorzy, sponsorzy, którzy są obecnie poza Ligą Mistrzów, poza tą ścieżką, którą prowadzi UEFA, którzy byliby zainteresowani tym nowym rozdaniem. No na 100%. Tu jest, nie należy zapominać, że dzisiaj ten świat piłki, czy w ogóle wielkiego sportu, on jest tak, powiedzmy, przysiągnięty tą komercją, że ci sponsorzy, którzy tam duzi, nie wiem, chociażby taki Adidas, kilku innych, to na pewno mi o tym wiedzieli i na pewno mieli na to jakiś wpływ i to jest też dosyć poważne zagrożenie, bo to znaczy, że to nie jest tak, że oni to zrobili bez porozumienia, więc ta grupa tych ludzi i władzy i pieniędzy, która za tym stoi, jest dużo większa niż prezesi 12 klubów. Pańskim zdaniem ten pomysł Superligi wywróci do góry nogami futbol ten europejski, który znamy w obecnym kształcie? Nie sądzę, choć ten podział na tych biedniejszych i bogatszych to już jest dosyć od dawna mocno zarysowany. Ale paradoksalnie te mecze grupowe, na przykład w Lidze Mistrzów, często są dużo bardziej ciekawe niż te pucharowe. No mi to się na przykład nie chce na wiosnę oglądać tych meczów gdzieś tak do półfinału. Na zakończenie, myśląc z naszej polskiej perspektywy, jeżeli chodzi o polską piłkę klubową, no to ten projekt, będąc szczerym, niewiele zmienia. No nie, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, więc nawet nie wiem, czym tak przeglądałem Twittera, czym się tak wszyscy emocjonują, bo może nuda tak, jest 0-0 z Krakowią, wczoraj Legia nie było o czym pisać, no bo to z perspektywy naszej piłki nie ma to żadnego znaczenia. Z Bogusławem Leśnodorskim, byłym prezesem Legii Warszawa, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. No cóż, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Myślę, że cały czas jest nadzieja, że wszyscy się tam dogadają i cała ta afera rozejdzie się po kościach. W końcu rzecz w tym, żeby był Manchester City i owca cała. Stride to Miles Kennedy. Za 13 minut godzina 17. Proszę Państwa, robi rzeczy karkołobne. Najpierw zdobywa najwyższe i najtrudniejsze szczyty górskie świata, a potem zjeżdża z nich na nartach. Andrzej Bargiel wyruszył dziś na kolejną wyprawę. Chce zmierzyć się z dwoma pakistańskimi sześciotysięcznikami. O szczegółach Kuba Witkowski. Przed nim nikt tego nie dokonał. Andrzej Bargiel wszedł na legendarne szczyty i zjechał z nich na nartach. Najpierw z Broad Peak, a potem K2. Jestem na K2. Zaczynam zjazd. Teraz szykuje się do kolejnej wyprawy. Zamierza zdobyć dwa pakistańskie sześciotysięczniki, Laila Peak i Jawasz Sar 2, a potem oczywiście zjechać z nich na nartach. To są te dwa nasze cele, które chcemy zrealizować i ta pora wydaje się być właściwa. Wyprawa potrwa miesiąc. Te przygotowania oczywiście trwają całe życie, bo jakby żeby robić te rzeczy, trzeba po prostu gdzieś tego doświadczenia nabrać sporo. Tam musimy sami podejmować decyzję, nikt nam nie powie, jaki stopień zagrożenia lawinowego i którędy mamy iść, więc to raz, dwa na pewno są przygotowania takie tuż przed wyprawą, oczywiście treningi, praca nad wytrzymałością, wydolnością, też nad tym, żeby swobodnie poruszać się w trudnym wspinaczkowym terenie i również przede wszystkim czuć się w eksponowanym terenie na nartach bardzo dobrze i by to było nasze środowisko naturalne, więc musimy po prostu spędzać przewlekle czas w górach. To, co robi Andrzej Bargiel, jest inspiracją dla coraz większej liczby miłośników łączenia wspinaczki i narciarstwa. Wśród nich jest też Marek Misiurewicz, skiturowiec z warszawskiego klubu wysokogórskiego, który od dłuższego czasu przygląda się wyczynom Andrzeja Bargiela. Sam ma na koncie zjazdy zimowe z tatrzańskich szczytów. No nie powiem, że byłem wszędzie, bo jak się otworzy przewodnik skiturowy Życzkowskiego czy Wali, no to po prostu da się zjechać z każdego kamienia w Tatrach, ale no byłem na Rysach, byłem na Niżnich Rysach, byłem na Zawracie i na wielu, wielu mniejszych żlebach w grani otaczającej zarówno Morskie Oko, jak i Pięć Stawów. Przyznaję, że to, co robi Andrzej Bargiel, jest dla wybrańców. Już w samych Tatrach bywa niebezpiecznie. Na nartach ciągle balansujemy na granicy tego wypadku. Jędrek, trzymaj się skał z lewej strony. Jeśli jedziemy bardzo wąskim, skalistym żlebem, albo jedziemy żlebem, który się urywa, a dalej jest przepaść, no to taka wywrotka może skutkować uderzeniem w skały, no albo po prostu upadkiem z dużej wysokości. A dlaczego Andrzej Bargiel tym razem postawił na Laila Peak i Jawasz Sar 2? Żeby po prostu poeksplorować, bo uważam, że to jest taka kwintesencja tej działalności górskiej, że ciągle jakby można gdzieś coś odkrywać, kreować i to na pewno jest coś, co nas motywuje. Wspomniany Laila Peak został zdobyty pierwszy raz w 1987 roku przez Włochów, a pionierskiego zjazdu na nartach dokonali Francuzi w 2018 roku. Temat przygotował Kuba Witkowski z wykorzystaniem fragmentów filmu zamieszczonego na YouTubie relacjonującego zjazd Andrzeja Bargiela z K2. To chwila zbyt krótka, aby móc narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej,